ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องทอดกฐินไปให้ได้กฐินมาบรรยายเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2546 ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายระยะนี้เป็นเทศกาลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเทศกาลกฐินซึ่งมีระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12และวันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับวัดญาณเวศกวันที่ทางไทยธนาคารโดยมีท่านประธานกรรมการคือคุณประมลสุธีวงศ์เป็นผู้นำพร้อมด้วยบริษัท BT ประกันภัยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ BT จำกัดและบริษัท BT ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัดได้พร้อมใจกันร่วมศรัทธานำผ้ากฐินมาทอดทำบุญถวายที่วัดญาณเวศกวันนี้โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ด้วยอาตมภาพในนามของพระสงฆ์วัดญาณเวศกวันและในนามของพุทธบริษัททั้งปวงขออนุโมทนาทางธนาคารไทยธนาคารจำกัดมหาชนพร้อมทั้งบริษัทลูกทั้งสามที่กล่าวนามมาซึ่งได้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทำบุญใหญ่ในครั้งนี้การทำบุญทอดกฐินนี้มีความหมายทั้งทางพระศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยเราในทางพระศาสนานั้นกฐินเป็นพุทธบัญญัติสำคัญในทางพระวินัยซึ่งพระสงฆ์ผู้ได้จำพรรษาแล้วครบ3เดือนในอาวาสคือวัดเดียวกันถ้ามีจำนวนครบ5รูปขึ้นไปก็จะได้ทำสังฆกรรมที่เรียกว่าการกลานกฐินและในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแสดงศรัทธาของพุทธบริษัทในการที่จะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อจะได้ช่วยทำนุบำรุงถวายกำลังแก่พระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นการแสดงความสนับสนุนในการที่พระสงฆ์จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นซึ่งสังคมไทยได้ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็นเวลายาวนานในประวัติศาสตร์ถ้านับเฉพาะสมัยสุโขทัยเป็นต้นมาก็700-800ปีเข้าแล้วจึงเป็นประเพณีที่มั่นคงยั่งยืนโดยสาระสำคัญนั้นกฐินถือว่าเป็นบุญใหญ่มากถ้าพูดตามคำในทางพระศาสนาก็ใช้คำสั้นๆว่าเป็นสังฆทานและเป็นกาลทานที่ว่าเป็นสังฆทานนั้นก็คือทานเพื่อสงฆ์ส่วนรวมไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งดังที่ปรากฏในพิธีถวายผ้ากฐินที่ผ่านไปสักครู่นี้ซึ่งเจ้าภาพได้นำผ้ากฐินมาวางไว้เป็นของกลางของพระสงฆ์สุดแต่พระสงฆ์จะพิจารณาและพระสงฆ์ก็จะมีการอัปโลกมีการ เสนอเพื่อแสดงมติร่วมกันทั้งนี้สังฆกรรมในด้านนี้ยังไม่จบเท่านี้หลังจากนี้พระสงฆ์ก็ยังจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมมีการทำสังฆกรรมถวายผ้ากฐินจะเรียกว่าเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในบางวัดนั้นก็จะประกอบสังฆกรรมต่อเนื่องไปเลยในขณะที่ญาติโยมเจ้าภาพยังมาอยู่ในที่ประชุมแต่ว่าต้องใช้เวลานานการถวายผ้ากฐินในเวลาเช้าเวลาจำกัดก็จึงกระทำเฉพาะพิธีอัปโลกคือกล่าวบอกกล่าวกันให้ทราบว่าได้มีผ้ากฐินเกิดขึ้นดังนี้ดังนี้และมีพระภิกษุที่ตั้งข้อเสนอขึ้นมาเพื่อจะได้หารือกับที่ประชุมสงฆ์ว่าควรจะถวายแก่ท่านผู้ใดโดยเสนอนามของท่านผู้ที่สมควรจะรับและเมื่อที่ประชุมหรือสงฆ์ส่วนรวมได้เห็นชอบก็ได้กระทำสาธุการคือกล่าวคำสาธุขึ้นพร้อมกันดังที่ได้ประจักษ์แก่ญาติโยมไปแล้วส่วนสังฆกรรมนั้นจะทำเป็นภาษาบาลีอีกครั้งหนึ่งสังฆกรรมในส่วนที่เรียกว่ายติทุติยกรรมวาจาอันนี้ก็คือเป็นสังฆกรรมได้แก่เรื่องราวกิจการงานของส่วนรวมที่ต้องสำเร็จด้วยมติที่ประชุมมีการตั้งยัตติเป็นต้นซึ่งพระสงฆ์จะต้องกระทำภายในวันนี้ให้เสร็จสิ้นไปโดยปกติก็จะทำในเวลาค่ำสังฆทานหรือทานเพื่อสงฆ์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญไว้ว่าเป็นทานที่มีผลมากที่สุดแม้แต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะสนับสนุนให้ถวายเป็นสงฆ์เป็นส่วนรวมไม่ถวายเฉพาะพระองค์เพราะว่าในระยะยาวผู้ที่จะดำรงพระศาสนาก็คือสงฆ์ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อสงฆ์ยังอยู่พระศาสนาก็ยังอยู่และการที่ถวายสังฆทานนั้นเมื่อถวายกับสงฆ์ไปการสืบต่อพระศาสนาแล้วพระศาสนาก็จะได้ดำรงอยู่ตามวัตถุประสงค์ของตัวพระศาสนาเองก็คือเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้นการถวายสังฆทานก็ถือว่าเป็นการทำบุญทั้งเพื่อดำรงพระศาสนาด้วยและเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมหรือแก่ชาวโลกทั้งหมดคือขยายธรรมะแผ่ไปเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ประชาชนอยู่ดีมีศีลธรรมอันนี้ในแง่นี้เรียกว่าเป็นสังฆทานส่วนในแง่ที่สองเรียกว่าเป็นกาลทานเพราะว่าเป็นทานที่ถวายได้จำกัดเวลาจำเพาะในเวลาที่กำหนดไว้ก็คือเทศกาลกฐินในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่กล่าวแล้วก็คือหลังจากสิ้นสุดพรรษาไปหนึ่งเดือนเต็มหลังจากนั้นแล้วก็ไม่อาจถวายกฐินได้ก่อนหน้านั้นก็ถวายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นทานที่มีเวลาเฉพาะก็จึงถือว่าเป็นทานสำคัญเมื่อประกอบกันด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าการถวายผ้ากฐินนั้นเป็นทานที่มีบุญยิ่งใหญ่แล้วก็ที่ประจักษ์ชัดก็คือเพราะว่าพระสงฆ์ถึงอย่างไรก็ต้องขนขวายประกอบสังฆกรรมกฐินอยู่แล้วถ้าญาติโยมไม่นำผ้ากฐินมาถวายพระสงฆ์ก็ต้องขนขวายหากันเองแล้วพระสงฆ์จะหาผ้ากฐินมามอบแก่กันนั้นจะทำใบ้บอกหรือจะขอจะอะไรอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้นกฐินนั้นจะเป็นโมฆะต้องเป็นเรื่องของญาติโยมมีศรัทธาเองมาบอกกล่าวมาแจ้งมาจองแล้วก็นำมาถวายถ้าพระไปบอกไปชวนหรือว่าทำเครื่องหมายให้เลขในอย่างใดอย่างหนึ่งกฐินนั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมศรัทธาของประชาชนของญาติโยมอย่างแท้จริงถ้าญาติโยมไม่มีศรัทธาแล้วกฐินก็ไม่เกิดขึ้นก็จึงถือกันว่ากฐินนี้เป็นการแสดงความสามัคคี สามัคคีในหมู่ของพระสงฆ์เองที่ว่าอยู่ร่วมกันมาแล้วมีผ้าเกิดขึ้นผืนหนึ่งหรือทำผ้าขึ้นเองผืนหนึ่งก็นำมามอบให้แก่กันโดยที่ตัวเองผู้มอบนั้นไม่ได้มีส่วนไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้เลยแล้วก็เวลาทำถ้าหากว่าโยมไม่อนำมาถวายพระต้องร่วมมือกันทำต้องช่วยกันทำทุกองค์ทำเสร็จแล้วก็นำไปถวายกับองค์หนึ่งแสดงความสามัคคีพร้อมใจกันนี่ญาติโยมมาสนับสนุนพระก็นำมาถวายตัดขั้นตอนที่พระจะต้องลำบากในการทำผ้าขึ้นไปก็กลายเป็นความสามัคคีร่วมใจกันของพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกับฝ่ายบรรพชิตอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นการสนับสนุนพระสงฆ์ให้ปฏิบัติได้ตามพระธรรมวินัยอันนี้เป็นข้อที่ย้ำกล่าวมาทุกปีว่าสาระของกฐินนั้นอยู่ที่ความสามัคคีประเพณีนี้ก็เลยได้ขยายไปจนกระทั่งเป็นความสามัคคีในหมู่ญาติโยมด้วยกันมีการนำผ้ากฐินจากจังหวัดหนึ่งไปถวายทอดอีกจังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะญาติโยมกรุงเทพก็นำกฐินไปทอดในต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีที่ว่าคนในเมืองก็ไปสนับสนุนช่วยคนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นสำหรับความหมายที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องกฐินในแง่ความสามัคคีปีนี้ก็จะไม่กล่าวพรรณนาเพิ่มเติมเพราะว่าได้กล่าวมาบ่อยครั้งแล้วปีนี้อยากจะพูดถึงความหมายของกฐินอีกแง่หนึ่งคือกฐินในแง่ตัวศัพท์คำว่ากฐินแปลว่าอะไรเมื่อพูดถึงคำว่ากฐินโดยตัวความหมายของศัพท์นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแง่ของความรู้ซึ่งอาจจะน่าเบื่อสักหน่อยแต่ว่าญาติโยมก็ฟังไว้จะได้มีความเข้าใจคำว่ากฐินนั้นไหนที่หนึ่งก็แปลว่าสะดึงสะดึงนั้นก็คือไม้กรอบที่ประกบผ้าสำหรับตัดเย็บไม้สะดึงที่เย็บจีวรนี่ใหญ่มากนะก็คือว่าขึงจีวรทั้งผืนเวลาจะตัดเย็บผ้าจีวรนั้นให้สำเร็จต้องใช้สะดึงคำว่าสะดึงนี่แหละก็กลายเป็นชื่อของสังฆกรรมนี้ไปด้วยคือเอาเครื่องหมายหรือสิ่งที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเรียกเป็นชื่อของสังฆกรรมตลอดจนกระทั่งเป็นชื่อของพิธีทำบุญนี้เป็นการทอดกฐินก็ให้รู้กันว่ามีความหมายกว้างขยายไปโดยเฉพาะก็คือผ้าที่สำเร็จจากไม้สะดึงนั่นเองแต่ตัวกฐินนี่แปลว่าไม้สะดึงนี่เป็นความหมายหนึ่งอย่างง่ายๆต่อไปยังมีความหมายหนึ่งคำว่ากฐินเนี่ยแปลว่าแข็งนี่เป็นศัพท์สามัญคำว่าแข็งก็มองได้สองแง่คือแง่บวกกับแง่ลบแง่บวกหรือแง่ดีแข็งก็หมายถึงแข็งแรงเข้มแข็งหนักแน่นเป็นต้นอันนี้ซึ่งเป็นความหมายในแง่ที่ดีแต่ว่ากฐินที่แปลว่าแข็งนั้นอีกความหมายหนึ่งก็ไม่ดีเป็นความหมายในเชิงลบเช่นว่ากระด้างหยาบรุนแรงถ้าแข็งแรงโดยมากเราหมายถึงแง่ดีถ้ารุนแรงก็มักจะหมายถึงในแง่ไม่ดีแต่ว่าคำว่ากฐินนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองความหมายอย่างคำว่ากฐินนวัจนะคำพูดที่แข็งหมายถึงคำพูดที่กระด้างระคายหูได้ฟังแล้วไม่สบายเลยนี่เรียกว่าคำที่เป็นกฐินหรือกฐินภูมิพื้นแผ่นดินที่แข็งหมายถึงที่หยาบที่ขรุขระกระด้างเดินเหยียบแล้วไม่สบายเจ็บเท้าเป็นต้นนี่ก็เรียกว่ากฐินเหมือนกันพื้นดินเป็นกฐินจนกระทั่งว่าใจกฐินเป็นกฐินจิตใจกฐินก็หมายความว่าใจหยาบช้าแข็งกระด้างไม่มีเมตตากรุณาอันนี้ความหมายในแง่ไม่ดีแต่ในความหมายในแง่ดี กฐินนั้นก็แสดงถึงภาวะที่เข้มแข็งแข็งแรงมั่นคงอาจจะหมายถึงการที่ว่าส่วนประกอบต่างๆนั้นได้เข้ามาประมวลกันเรียกว่าอัดแน่นทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาแม้แต่เรื่องแสงสว่างอย่างแสงพระอาทิตย์นี่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกตรงข้ามว่าแสงอ่อนแสงแข็งภาษาไทยนี่เปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งสำนวนแทนที่จะคู่อย่างอ่อนแข็งนี่เวลาพูดถึงแสงไฟฟ้าแสงพระอาทิตย์ไม่พูดว่าแสงแข็งแสงอ่อนแต่พูดว่าแสงอ่อนแต่เวลาเป็นแสงแข็งไม่พูดว่าแสงแข็งแต่พูดว่าแสงจ้าหรือแสงแรงกล้าอันนี้เป็นเรื่องของสำนวนภาษาแต่ภาษาบาลีนั้นใช้กับแสงพระอาทิตย์ด้วยว่าแสงอ่อนกับแสงแข็งคือแสงกฐินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองได้ในความหมายอย่างที่กล่าวแล้วว่าทั้งดีและไม่ดีอันนี้ว่าถึงในแง่ของแสงก็มีตัวอย่างหลายท่านคงรู้จักคัมภีร์มิลินทปัญหาที่พระนาคเสนได้ถวายวิสัชนาแก่พญามิลินหรือกษัตริย์เมนานเดอร์กษัตริย์กรีกแห่งแคว้นโยนกซึ่งเป็นนักปราชญ์หรือนักปรัชญาคราวหนึ่งพญามิลินหรือพระเจ้าเมนานเดอร์นั้นได้ตรัสถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านี่ว่าเป็นภาษาบาลีว่าสุริโยสัพพกาลังกทินังตปตินี่คำว่ากทินังว่าพระอาทิตย์ส่องแสงกทินแข็งกล้าหรือเจิดจ้าเนี่ยตลอดเวลาหรือเปล่าพระนาคเสนก็ถวายวิสัชนาว่ามหาบพิตรเป็นเช่นนั้นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าตลอดเวลาพญามิลินก็ตรัสถามกลับมาบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นบางครั้งทำไมแสงพระอาทิตย์อ่อนฟ้าครึ้มเชียวแต่บางครั้งแสงกระจ่างพระนาคเสนก็ทูลตอบถวายวิสัชนาว่าที่พระอาทิตย์ส่องแสงจ้าเป็นบางเวลาแล้วก็แสงอ่อนเป็นบางเวลาเนี่ยเป็นเพราะถูกโรคเบียดเบียนพระอาทิตย์หรือแสงพระอาทิตย์ก็มีโรคด้วยหรือท่านบอกว่าโรคของแสงอาทิตย์มีสี่อย่างด้วยกันคือเมฆหมอกฝุ่นควันละอองน้ำที่มีธุลีเจือปนและราหูคือสุริยคราสหรือสุริยุปราคาเนี่ยสี่ประการเนี่ยเป็นโรคของแสงอาทิตย์ทำให้แสงอาทิตย์ที่ตามปกติโดยธรรมชาติก็เจิดจ้าอยู่แต่ว่ามาบดบังปรากฏแก่มนุษย์เราไม่เจิดจ้าแต่กลายเป็นแสงอ่อนไปต่อจากนี้พระยามิลินก็ยังได้ตรัสถามต่อไปอีกถึงว่าทำไมแสงอาทิตย์ในฤดูคิมหันฤดูร้อนจึงไม่เจิดจ้าสว่างเหมือนอย่างในฤดูเหมันคือฤดูหนาวพระนาคเสนก็ทูลตอบต่อไปแต่ในตอนนี้อาตมาภาพจะไม่ยกมาพูดแล้วจะขอย้อนเรื่องที่พระนาคเสนทูลตอบเรื่องโรคของพระอาทิตย์สี่อย่างนี้กลับไปหาพุทธพจน์เพราะการที่พระนาคเสนได้ทูลตอบพญามิลินไปดังนี้ก็มีเรื่องราวอ้างอิงอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าสิ่งที่ทำให้แสงอาทิตย์มัวหมองไปนั้นมีสี่ประการซึ่งเป็นหลักที่พระนาคเสนนำมาอ้างอิงแต่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งนี้พระองค์ตรัสเป็นข้อเปรียบเทียบว่าแสงอาทิตย์นั้นต้องเศร้าหมองอ่อนแรงลงไปด้วยตัวโรคสี่ประการนี้ฉันใดพระภิกษุก็ฉันนั้นพระภิกษุก็จะมัวหมองด้วยเหตุสี่ประการประการที่หนึ่ง ก็คือเสพสุราเมรัยสิ่งเสพติด 2. ประพฤติผิดเสียหายในทางเพศ 3. ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติและ 4. ประกอบมิจฉาชีพประกอบมิจฉาชีพก็คือหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยพระภิกษุนั้นอาชีวะที่ถูกต้องก็คือการประพฤติตนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วประชาชนมีศรัทธาเลื่อมใสนำเอาจตุปัจจัยมาถวายนั้นถือว่าเป็นอาชีพได้ถูกต้องแต่ถ้าไปเที่ยวหาเลี้ยงชีพก็กลายเป็นว่าเป็นมิจฉาชีพไปพระภิกษุก็จะต้องระวังก็คือทำให้ตัวเองเป็นผู้มีแสงอย่างกฐินอยู่กฐินอย่างนี้ก็คือในแง่ดีกฐินก็คือยังเจิดจ้าเรียกว่าเป็นกฐินตบะนะกฐินตบะก็หมายความว่าเป็นตบะหรือแสงสว่างที่ยังเจิดจ้าแข็งแรงหรือเข้มแข็งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าโยงความหมายในแง่นี้เทศกาลกฐินก็เหมือนกับเตือนพระไปด้วยว่าระวังนะอย่าทำให้เกิดความมัวหมองขึ้นโดยที่ว่าให้ดำรงรักษากฐินตบะหรือแสงสว่างที่เป็นกฐินไว้ให้ดีโดยละเว้นความประพฤติเสียหายทั้ง4ประการเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งในแง่ของกฐินแล้วก็กฐินในแง่ของความหนักแน่นแข็งแรงเหมือนกับว่าเอาองค์ประกอบต่างๆมาอัดบรรจุเข้าไว้อันนี้ก็เป็นความหมายที่คัมภีร์ในทางวินัยชั้นหลังก็ได้อธิบายไว้แต่บอกว่าที่เรียกว่ากฐินเพราะว่าประมวลรวมเอาอานิสงส์5ประการเข้ามาประจุไว้คือว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อประกอบสังฆกรรมเรียกว่าการกฐินแล้วก็จะได้รับอานิสงส์คือสิทธิพิเศษ5ประการอันนี้อาตมาภาพกล่าวเป็นภาษาบาลีเพราะเป็นเรื่องของพระสงฆ์ญาติโยมไม่จำเป็นต้องจำคือฟังไว้เป็นเพียงความรู้อานิสงส์ของกฐินนั้นสืบต่อจากพรรษาว่าเมื่อพระภิกษุจำพรรษาแล้วได้อานิสงส์แล้วต่อจากนั้นเมื่อกลายกฐินก็ยืดอานิสงส์ไปอีก4เดือนอานิสงส์ก็มี1อนามันตจาโรแปลว่าเที่ยวไปไม่ต้องบอกลา2. อสมาทานจาโรเที่ยวไปไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบสำรับ 3. คณะโภชนังฉันคณะโพธฉันเป็นหมู่ได้ 4. ยาวทัตถจีวรังจีวรที่พระภิกษุนั้นสามารถเก็บไตรจีวรอดิเรกอดิเรกกับจีวรได้ตามปรารถนาคือตามปกตินั้นพระภิกษุใช้ผ้าจีวรได้3ผืนเป็นผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งและผ้าซ้อนผืนหนึ่งเรียกว่าไตรจีวรใช้ได้เท่านั้นถ้าได้ผ้าอดิเรกคือเกินจากนั้นมาเนี่ยใช้ได้แค่10วันถ้าเกินจากนั้นไปเป็นอาบัตินี่ก็คือให้พระภิกษุได้อยู่ง่ายๆมีความสันโดษแต่เมื่อการกฐินแล้วนี่พระภิกษุจะได้รับอานิสงส์ก็คือมีอดิเรกจีวรญาติโยมถวายผ้าพิเศษเพิ่มมาก็เก็บไว้ได้ตามปรารถนาจนกระทั่งหมดเขตอานิสงส์4เดือนอันนี้ยาวทัตถจีวรังต่อไปข้อสุดท้ายโยจตัตถจีวรุปาโทโสจเนสังภวิสติก็แปลว่าจีวรที่เกิดขึ้นในวัดนั้นหรือในเขตนั้นเป็นของพวกเธอข้อนี้หมายความว่าตามปกติชีวิตของพระสงฆ์นั้นเมื่อพระสงฆ์มาอยู่ร่วมกันแล้วมีลาภเกิดขึ้นก็ต้องเฉลี่ยแบ่งปันกันให้สม่ำเสมอแต่ว่าพระที่มาเป็นสงฆ์เป็นส่วนร่วมนั้นอาจจะมาจากที่ไหนก็ได้ถ้าเรียกว่าจาตุทิฏฐิทั้ง4เมื่อมาร่วมอยู่ในวัดเดียวกันก็มีสิทธิในลาภเสมอกันแต่ว่าในกรณีของกฐินนี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าจำกัดไว้ว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่จะทอดกฐินได้1เดือนเนี่ยจีวรตอนนี้เป็นสิทธิพิเศษแล้วเมื่อกายกฐินในช่วงเวลานี้ไปแล้วเนี่ยพระภิกษุที่มาจากที่อื่นถ้ามีจีวรเกิดขึ้นนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับด้วย ให้เป็นสิทธิของพระที่จำพรรษาที่นี่อันนี้ก็เรียกว่าได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นท่านบอกว่าเพราะประมวลเอาอานิสงส์ทั้ง5นี้ประจุเข้าไว้เหมือนกับอัดแน่นก็เลยเรียกว่ากฐินนี่เป็นความหมายหนึ่งของกฐินท่านก็อธิบายความหมายของกฐินอย่างเงี้ยไปอีกหลายในเจ้านันทภาพคิดว่าไม่จำเป็นต้องมานำมากล่าวเพราะจะกลายเป็นฟั่นเฟือไปก็รวมความเป็นว่ากฐินในความหมายนี้ก็แปลว่าแข็งแปลว่าเป็นที่ประจุอัดไว้แน่นหนาหรือหนักแน่นมั่นคงในความหมายที่ดีถ้าความหมายไม่ดีก็เป็นความหมายที่หยาบกระด้างเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมานี้สำหรับพระสงฆ์นั้นก็ได้อานิสงส์ที่เป็นกฐินจะเรียกว่าประจุประมวลไว้5ประการดังกล่าวแล้วหันมาดูทางญาติโยมบ้างแล้วโยมจะได้อานิสงส์อะไรที่จะเป็นกฐินเอามาประมวลบรรจุไว้ก็เลยมาลองพิจารณาหามาให้โยมโยมก็ควรจะได้อานิสงส์กฐินบ้างอานิสงส์กฐินในที่นี้ก็ดูเทียบจากของพระของพระเมื่อกี้นี้อาตมาภาพบอกว่าพระได้อานิสงส์กฐิน5ข้อมาบรรจุรวมกันที่กฐินเนี่ยนะ5มารวมอยู่ในโอกาสเดียวนี้ของโยมนี่ก็หาชุด5มาปรากฏว่าของโยมนี่เช่นเดียวกับพระแหละพระก็มีชุดอย่างนี้ด้วยได้ชุด5 3ชุดด้วยกันเป็น3ระดับคุณสมบัติที่ดีงามที่ควรจะมาบรรจุให้เป็นกฐินซึ่งจะเกิดผลดีในการทอดกฐินนี้และสำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆชีวิตขอจัดเป็น3ชุดชุดละ5ชุดที่1เป็นชุดข้างในใจชุดที่2เป็นชุดแสดงออกเป็นเรื่องของบุคคลที่ปรากฏตัวในสังคมเช่นเรียกว่าอากัปกิริยาและชุดที่3เป็นชุดของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์หรือกับผู้อื่นเนี่ย3ชุดอันนี้คุณสมบัติดีๆ3ชุดนี้มีอะไรบ้างในด้านที่1ที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องภายในจิตใจเริ่มด้วยข้อที่1มีจิตใจที่เหมาะงานถ้าเรียกว่างั้นจิตใจที่เหมาะแก่งานคือยังไงคือจิตใจที่พร้อมจะใช้งานงานในที่นี้ไม่ใช่หมายเฉพาะการงานอาชีพเท่านั้นแต่งานทุกอย่างตั้งแต่งานคิดในจิตใจของตัวเองคนเรานี่ข้อสำคัญจะต้องมีจิตใจที่เหมาะกับงานเหมาะที่จะใช้งานแม้แต่งานคิดถ้าจิตไม่เหมาะกับการใช้งานเช่นไม่เหมาะกับการใช้งานคิดก็คิดไม่ได้ผลดีฉะนั้นจิตที่ดีจะต้องเป็นจิตที่เหมาะกับงานจิตเช่นเป็นจิตที่ไม่ขี้เกียจเป็นจิตใจที่ไม่ละเหี่ยไม่หดหู่ไม่ท้อแท้ไม่ระย่อเป็นจิตใจที่มีฉันทะมีความกระตือรือร้อนเป็นต้นอันนี้เรียกว่าจิตเหมาะงานนะที่ลักษณะประการที่1คุณสมบัติทางจิตใจต่อไปข้อที่2จิตนั้นอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างประกอบด้วยเมตตามองเพื่อนมนุษย์ด้วยความปรารถนาดีโดยมีไมตรีจิตอย่างนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีคือว่าใช้งานแล้วแต่ว่าก็จะไปจำกัดด้วยข้อที่2ว่าใช้ได้จิตใจที่มีคุณสมบัติอ่อนโยนนะมีเมตตากรุณาต่อไป3คุณสมบัติที่ดีของจิตเป็นจิตที่ปลอดโปร่งโปร่งโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นครอบงำเช่นไม่มีความเครียดเป็นต้นเป็นจิตที่เบาสบายโปร่งโล่งนะนี่เป็นคุณสมบัติประการที่3ต่อไปประการที่4จิตนั้นเป็นจิตที่ร่าเริงเบิกบานร่าเริงเบิกบานเป็นจิตที่ไม่เป็นใจตกใจไม่หดหู่ไม่ซึมนะใจร่าเริงยินดีภาษาบาลีท่านเรียกว่าอุทักขจิตขออภัยถ้าใช้ภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่า high spirited เป็นจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานยินดีแล้วก็ประการที่5ก็เป็นจิตที่ผ่องใส จิตที่ผ่องใสใสสะอาดไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นจิตที่มีความมั่นใจในสิ่งที่ดีงามเช่นหลักการตัวทำอะไรก็มีหลักการมีความมั่นใจในสิ่งที่จะทำนั้นเป็นต้นนิจใจอย่างนี้ก็จะมีความผ่องใสด้วยความมั่นใจนะอันนี้ข้อสำคัญข้อที่5ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตใจไปถึงปัญญาคือคุณสมบัติ5ข้อ4ข้อแรกนั้นจะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงพอถึงข้อ5นี้จะเชื่อมจิตใจกับปัญญาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งคือเรื่องจิตใจกับปัญญานี้ในทางพุทธศาสนาแยกไว้ชัดเจนจริงอยู่ปัญญานะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในใจของคนอย่างเวลาแสดงเรื่องของชีวิตเนี่ยก็จะแสดงปัญญาไว้ในคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจแต่เวลาดำเนินชีวิตทำกิจการต่างๆในพุทธศาสนาจะแยกปัญญาออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหากถือเป็นเรื่องใหญ่มากแยกปัญญากับจิตใจจากกันชัดเจนแต่ไม่ใช่แยกอย่างเดียวต้องโยงให้ตรงจุดด้วยได้ทั้งแยกทั้งโยงปัญญากับจิตใจหรือในแง่หนึ่งก็คือความรู้กับความรู้สึกต้องรู้จักบทบาทของทั้งสองอย่างนี้ให้ชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในแง่ของปัญญาแล้วพุทธศาสนาบอกว่าทุกมาปัญหาเจอปัญญาสู้หมดปัญญารับหน้าหมดไม่มีหนีเลยนะทุกมาปัญหามาปัญญาสู้เผชิญหน้าไม่หนีเลยปัญญาจะเรียนรู้รู้ทันหาทางแก้ไขจัดการให้หมดสิ้นไปแต่ในแง่จิตใจแล้วไม่ยอมให้ทุกข์ตั้งอยู่ได้ในจิตใจเลยที่พุทธศาสนานิยมต้องแยกให้ถูกเพราะนั้นพุทธศาสนาพูดถึงทุกข์นี่เป็นเรื่องของปัญญาเรียกว่าทุกข์นั้นสำหรับปัญญารู้และแก้ไขแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจใครเอาทุกข์มาเป็นเรื่องของจิตใจคือเป็นได้ความรู้สึกคนนั้นจะลำบากนะพุทธศาสนาไม่ยอมถือว่าปฏิบัติผิดถ้าเอาทุกข์มาเป็นเรื่องของจิตใจให้ทุกข์มาอยู่ในใจมาครอบงำใจแสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วทุกข์เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ท่านเรียกว่าทุกข์สำหรับปัญญารู้เท่าทันอย่างในอริยสัจข้อที่หนึ่งเนี่ยเริ่มได้ทุกข์คนไม่เข้าใจกันนึกว่าโอ้พุทธศาสนานี่อะไรๆก็เริ่มได้ทุกข์เปล่าท่านบอกต่อไปด้วยคุณต้องรู้กิจต่ออริยสัจนะทุกขังอริยสัจจังปริญญายังทุกข์เป็นสิ่งที่พึงปริญญาทุกข์นั้นต้องรู้เท่าทันมันดังนั้นปัญญาเจอทุกข์แล้วไม่หนีเลยเจอแล้วสู้เรียนรู้รู้ให้ทันแล้วจัดการแก้ไขแต่ในด้านจิตใจไม่ยอมให้ทุกข์มาอยู่ในใจเลยอันนี้ถ้าแยกถูกแล้วจะเข้าใจแล้วจะชัดเจนเอาละทีนี้ด้านรู้กับรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในแง่โยงก็คือปัญญาเนี่ยต้องมาช่วยจิตมาช่วยจิตใจในการแก้ปัญหาในการกำจัดความขุ่นมัวเศร้าหมองตลอดจนกระทั่งความทุกข์นี้ให้หมดไปเพราะฉะนั้นด้านรู้กับด้านรู้สึกนี่รู้สึกจะเป็นได้แค่ปัจจัยแก่ความรู้หรือการแสวงปัญญาแต่ไม่ให้ความรู้สึกมามีอิทธิพลครอบงำปัญญาเป็นปัจจัยแก่ปัญญายังไงเรารู้สึกสงสัยแคลงใจไม่แน่ใจอะไรก็ตามเนี่ยท่านให้เป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่จะแสวงหาความรู้อันนี้คือเป็นปัจจัยได้แต่ไม่ให้มีอิทธิพลครอบงำจิตเพราะว่าถ้าความรู้สึกเข้ามามีอิทธิพลครอบงำปัญญาแล้วเนี่ยจะมองอะไรผิดเพี้ยนบิดเบือนเอ็นเอียงเหมือนกับสีแม้แต่แว่นตามีสีแล้วก็มองอะไรต่างๆก็สีไม่ตรงตามเป็นจริงฉะนั้นท่านให้ความรู้สึกเป็นปัจจัยแก่การแสวงปัญญาได้แต่ไม่ให้ความรู้สึกมามีอิทธิพลครอบงำปัญญาแบ่งขาดตรงกันข้ามปัญญาคือความรู้นี้จะต้องมาแก้ไขปัญหาให้จิตใจเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้พ้นจากปัญหาพ้นจากความขุ่นมัวเศร้าหมองพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสที่มาบิดเบือนทำให้มองอะไรต่างๆผิดพลาดจากความจริงนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญากับเรื่องจิตใจซึ่งจะต้องแยกให้ได้ทีนี้ ในธรรมะทางพุทธศาสนานี่ตามปกติเนี่ยจะลงข้อท้ายด้วยปัญญาคุมแทบทุกหมวดธรรมะในพุทธศาสนาจะจัดเป็นหมวดหมวดมี1 2 3 4 5ข้อ6ข้อ7ข้อโดยมากจะลงข้อท้ายด้วยปัญญาในกรณีนี้ข้อสุดท้ายก็จะลงด้วยปัญญาคือคนที่จะมีจิตใจดีเนี่ยในที่สุดต้องมีปัญญาปัญญาความรู้เข้าใจจะทำให้เกิดความมั่นใจและเกิดความผ่องใสเป็นอิสระที่แท้จริงถ้าคนใดยังไม่มีปัญญาไม่รู้เข้าใจและแจ่มชัดเนี่ยจิตใจมันตันมันถูกบีบคั้นมันอัดอั้นไม่มีอิสระภาพเพราะนั้นปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทำให้เกิดอิสระภาพปัญญามาเมื่อไรจิตที่ติดขัดไม่สบายอะไรต่างๆนั้นโล่งโปร่งหมดนั้นข้อสุดท้ายในคุณสมบัติของจิตข้อที่5ก็เป็นตัวโยงไปหาปัญญาปัญญาก็คือความรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจหลักการที่จะทำพออันนี้มาแล้วก็ใจก็เกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความผ่องใสได้นี่เป็นชุดที่1ด้านคุณสมบัติภายในใจต่อไประดับที่2ชุดอากัปกิริยาการปรากฏตัวคนที่อยู่ในสังคมที่ดีควรจะมีคุณสมบัติในแง่อากัปกิริยาการปรากฏตัวในสังคม5ข้อต่อไปนี้ก็คือ 1. คล่องแคล่วคล่องตัวถ้าเรียกคล่องตัวเปรียบเหมือนอย่างกับท่านใช้คำว่าเหมือนเตลธาราเหมือนสายธารแห่งน้ำมันที่ไหลเรื่อยไม่มีขาดตอนเลยนะอันนี้ความคล่องตัว 2. นะความนุ่มนวลละมุนละไมคือนอกจากคล่องตัวแล้วก็เป็นความนุ่มนวลละมุนละไมไม่เกะกะระรานไม่ก่อความกระทบกระทั่งอาการที่แสดงออกนี้ก็เป็นความนุ่มนวลละมุนละไมแล้วปลอกไกลประการที่3ขอใช้คำว่าเกลี้ยงเกลาคือคำบาลีนี้บางทีก็แปลยากเกลี้ยงเกลาหรือแนบเนียนอะไรทำนองนี้ไม่เก้งก้างเกะกะกระโดกกระเดกนะอันนี้เป็นอาการด้านหนึ่งของบุคคลที่ปรากฏภายนอกซึ่งเป็นด้านที่จิตใจนี่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ปรากฏในสังคมแล้วต่อไปประการที่สี่แปลว่าน่าดูน่าชมชวนให้อยากพบอยากเห็นอีกหมายความว่าพอพบเห็นแล้วก็อยากจะเห็นอีกอยากเจออยากมาหาเรียกภาษาไทยคล้ายๆคำว่ามีเสน่ห์อันนี้ลักษณะประการที่4ต่อไปประการที่5แปลว่าน่าชื่นชมนิยมนับถือชวนให้เลื่อมใสหมายความว่าเห็นแล้วอยากเห็นอีกนอกจากเห็นอีกแล้วยังทำให้เกิดความชื่นชมเช่นชื่นชมในสติปัญญาของเขาชื่นชมในความดีงามความสามารถมีความมั่นใจในตัวบุคคลนั้นคนไหนที่คนอื่นเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเลื่อมใสนิยมชื่นชมเกิดความมั่นใจน่าเชื่อถืออย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติข้อที่5ในการปรากฏตัวและเช่นเดียวกันข้อที่5นี่ก็เป็นข้อที่ประโยงกับปัญญาหรือไม่งั้นก็ความสามารถต่างๆมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาไม่ใช่เฉพาะแค่น่าดูน่าชมอยากเห็นเท่านั้นเห็นแล้วจะต้องเกิดความชื่นชมนิยมนับถือเชื่อถือด้วยอันนี้ก็คือจะต้องมีความสามารถมีสติปัญญาจึงจะได้นั้นบางคนนี่เป็นผู้ที่คนอื่นเห็นว่ามีเสน่ห์แต่ว่ามันไม่ได้ข้อที่5คือไม่ได้ข้อที่ว่าเห็นแล้วเกิดความเชื่อถือเหนือมั่นใจนี่ถ้าได้ข้อที่5แล้วมั่นใจเลยว่าคนนี้ก็คล้ายๆเป็นลักษณะผู้นำไปเลยเพราะนั้นได้ต้องให้ได้ข้อที่5ข้อที่5ก็จะมาเชื่อมปัญญาเข้าไปด้วยอีกเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะสำคัญข้อที่4ได้ที่จริงใช้คำบาลีก็ได้อัตภาพไม่ได้กล่าวข้อที่4ก็คือคำว่าทัศนียะแปลว่าเป็นบุคคลที่น่าเห็นน่าดูนะหรือชวนให้ชมชวนให้เห็นข้อที่5นี่เป็นปาสาธิกะน่าเลื่อมใสน่าเลื่อมใสก็คือว่า มีอะไรดีที่เขาเกิดความชื่นชมนับถือเอาละนี่เป็นคุณสมบัติชุดที่สองชุดที่สองนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าโยมเอามาประจุรวมเข้าในตัวได้ก็เป็นกฐินอีกชุดหนึ่งกฐินในระดับปานกลางแล้วต่อไปชุดที่สามเป็นระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เริ่มในข้อที่หนึ่งมีความนอบน้อมสุภาพนอบน้อมรู้จักให้เกียรติคนอื่นเมื่อคบหาสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วคนไหนควรเคารพนอบไหวก็เคารพนอบไหวไม่แข็งกระด้างแล้วก็ให้เกียรติแก่ผู้อื่นอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองท่านบอกว่าน่ารับแขกน่ารับแขกนี่ก็หมายความว่าใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมที่จะต้อนรับทักทายปราศัยภาษาบาลีท่านใช้คำที่แปลเป็นภาษาไทยว่ามีใบหน้าดังบุษบาแย้มบานว่างั้นก็หมายความว่าโยมจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าลักษณะกฐินในชุดที่สามในข้อสองต้องมีใบหน้าดังบุษบาแย้มบานว่างั้นนะอันนี้ใครเห็นก็อยากจะเข้าหาเลยหน้าตาต้อนรับแขกต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ขออภัยข้อที่สามสิสามนี่ว่าไม่ปากเปราะเราะรานว่างั้นนะหมายความว่าไม่เอาวาจาไปเที่ยวก้าวร้าวอะไรต่ออะไรยุ่งว่าใครง่ายๆนะโดยไม่มีเหตุผลจะรู้จักพูดนะให้ดีให้งามให้สุภาพเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ต้องพรรณนายาวต่อไปข้อที่สี่จากนั้นก็ไปภาษาพระท่านใช้คำว่าเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าไม่ชอบทำตัวให้เป็นภาระแก่ใครไม่อยากรบกวนใครนะคือทำตัวง่ายๆสบายๆนะท่านเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายนะอันนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือว่าในเมื่อไม่ต้องการทำตัวให้เป็นภาระแก่ใครไม่รบกวนใครแล้วก็เป็นผู้ที่ใฝ่พร้อมจะช่วยคนอื่นอยากจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอนี่เป็นลักษณะท่าทีที่ดีงามข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนี่อีกแหละก็มาโยงเข้าหาปัญญาอีกปัญญาความรู้ความสามารถก็มาอยู่ที่ข้อสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องมีปัญญาอย่างน้อยอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์และในทางพระศาสนาเนี่ยท่านถือว่าแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งเสพบริโภคต่างๆเนี่ยที่ได้มามันไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้มันเป็นประโยชน์ระดับปัจจัยเท่านั้นประโยชน์ระดับปัจจัยก็คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนที่เราอาศัยเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ดีงามขึ้นไปแต่ประโยชน์ที่เป็นสาระที่แท้ของชีวิตเช่นความเจริญงอกงามด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณความดีต่างๆอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้ของชีวิตคนไหนคิดจะสร้างประโยชน์ที่แท้ก็ต้องพัฒนาสติปัญญาพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาคุณสมบัติดีๆต่างๆให้เกิดขึ้นในตัวอันนี้ที่เรียกว่าประโยชน์ที่แท้อันนี้คนที่จะทำประโยชน์ข้อที่4ได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญารู้ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเชื่อมประสานประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นได้ด้วยนะว่าทำยังไงจะให้โลกนี้อยู่ได้ดีแม้แต่เราทำการอาชีพต่างๆเราก็ต้องการผลประโยชน์ของตัวเองแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำยังไงจะให้ประโยชน์สองฝ่ายเนี่ยมาประสานกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นไปในทางที่ดีที่ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมเช่นให้ประเทศชาติสังคมนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญงอกงามไปได้ดีอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะก็แล้วก็ข้อที่สี่นี่ก็เป็นการประสานระยะเฉพาะหน้าระยะยาวข้ออื่นๆมันก็ได้เฉพาะหน้าเท่านั้นเองแต่ระยะยาวก็คือว่าเมื่อรู้จักประโยชน์คิดจะทำประโยชน์ตรงนี้มันยืดมันมีเรื่องต้องทำต่อไปยาวนานไม่ใช่เฉพาะเวลานั้นก็ไปอ่านว่าชุดที่สามนี้ก็เป็นคุณสมบัติในการติดต่อเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ทำให้เป็นกฐินซะก็คือประจุเข้ามาให้เป็นคุณสมบัติของเราตกลงได้สามระดับแล้วนะอันนี้แหละถ้าหากว่า โยมญาติมิตรท่านสาธุชนสามารถสร้างคุณสมบัติ3ชุดใน3ระดับนี้ขึ้นมาให้ประจุเข้าไปในชีวิตของตนได้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีความเจริญงอกงามอย่างผู้นั้นอยู่ในธุรกิจการงานต่างๆก็จะทำให้ธุรกิจการงานนั้นเจริญก้าวหน้าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะก็แปลว่ามี3ชุดด้วยกันแล้วก็เป็น3ระดับระดับที่1ก็เป็นชุดภายในใจชุดที่2ก็เป็นระดับปรากฏอากัปกิริยาอาการปรากฏแก่ผู้อื่นและชุดที่3ก็เป็นชุดของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์นะอย่างคนที่ทำงานในกิจการต่างๆก็สัมพันธ์กับลูกค้าถ้ามีคุณสมบัติ3ชุดนี้แน่ใจได้เลยว่าจะทำให้ชีวิตของตนเองก็จะเลยงอกงามก้าวหน้าแล้วกิจการงานของส่วนรวมจะเป็นธุรกิจหรือราชการก็ตามก็จะเลยงอกงามแน่นอนรับประกันได้จะเรียกว่าท้าพิสูจน์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูว่าโยมจะรับไหมอานิสงส์กฐินเนี่ยเพราะว่าพระนี่ได้อานิสงส์กฐินท่านบอกกฐินเนี่ยก็คือว่าประจุอานิสงส์5ประการของพระเข้าไปแล้วนิโยมก็ต้องประจุเข้าไปชุดละ5ละ5เป็น3ชุดเป็น15ข้อถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าชีวิตดีสังคมดีแล้วก็โลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่าเป็นความเจริญงอกงามที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันคือคนนั้นก็ดีด้วยแล้วก็ดีต่อผู้อื่นต่อกิจการส่วนรวมต่อสังคมประเทศชาติไปด้วยกันหมดเลยเป็นการประสานประโยชน์ที่แท้จริงวันนี้อาตมาภาพก็จึงได้นำเอาเรื่องความหมายของกฐินอีกแง่หนึ่งมาให้โยมฟังเพราะว่าโยมอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้ความหมายของกฐินในแง่ของความหมายที่ว่าแข็งนะแล้วก็แข็งตั้งแต่พระอาทิตย์แข็งคือแสงจ้ามาจนกระทั่งถึงแข็งเพราะว่ามั่นคงหนักแน่นบรรจุไว้ซึ่งคุณสมบัติต่างๆทั้ง5ประการแล้วก็โยมก็พยายามทำให้ได้3ชุดที่กล่าวมานี้กฐินก็จะเกิดอานิสงส์มั่นคงยั่งยืนอย่างแน่นอนเราทำบุญกฐินนี้เราได้อานิสงส์ของการทำบุญโดยทั่วไปแล้วต้องได้อานิสงส์พิเศษของกฐินโดยเฉพาะอีกด้วยถ้าได้ทั้ง2ประการนี้ก็บริบูรณ์สำหรับวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการที่ท่านประธานกรรมการธนาคารไทยธนาคารจำกัดมหาชนคือคุณประมลสุธีวงศ์พร้อมด้วยบริษัท BT ทั้ง BT ประกันภัยทั้งหลักทรัพย์ BT ทั้ง BT ที่ปรึกษาธุรกิจเนี่ยดังที่ได้กล่าวแล้วว่าได้ร่วมศรัทธาก็ร่วมศรัทธาก็หมายถึงร่วมสามัคคีด้วยนั่นแหละได้มาทำบุญทอดกฐินพอทำบุญทอดกฐินแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเจ้าภาพเท่านั้นญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายพอได้ทราบว่าเจ้าภาพมีจิตศรัทธาทำบุญทอดกฐินทุกท่านก็พลอยอนุโมทนาพลอยปรับปลื้มยินดีไปด้วยมันก็เหมือนกับว่ามาอวยชัยให้พรแสดงไมตรีจิตเมตตาภาพก็ด้วยมีศรัทธาร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเจ้าภาพได้มีความปลื้มปิติว่าเราได้ทำบุญวันนี้ก็ได้รับความร่วมใจทุกคนก็พลอยยินดีด้วยเพราะว่าเป็นการที่ได้มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงต่อไปเพื่อว่าพระศาสนานั้นจะได้เผยแผ่ความดีงามหลักธรรมคำสอนออกไปเพื่อให้ประชาชนได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามประพฤติปฏิบัติธรรมและสังคมก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระศาสนานี้ดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนก็เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกอันนี้คือวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นมี2ระดับเหมือนกันคือ1ระดับบุคคล2ระดับโลกระดับบุคคลก็คือนิพพานแล้วเมื่อบุคคลนิพพานก็จะสามารถมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะนิพพานก็คือว่าดับความรู้สึกเป็นต้นในเรื่องตัวตนจะต้องหาโน่นหานี่มาบำรุงบำเรอเป็นต้น เพราะตัวเองนั้นเต็มอิ่มไปแล้วเต็มอิ่มบริบูรณ์ไปแล้วแม้แต่ความสุขก็มีอยู่ในตัวเมื่อมีความสุขในตัวเต็มบริบูรณ์ก็เลยเลิกหาความสุขก็คนมีความสุขอยู่ในตัวแล้วจะไปหาความสุขทำไมนี่คนโดยมากอยากต้องหาความสุขเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความสุขนี่พอเป็นพระอรหันต์ก็นิพพานดับทุกข์หมดมีแต่สุขอย่างเดียวสุขมีอยู่ในตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวเหมือนอย่างพุทธเจ้าตรัสพระองค์จะนั่งจะนอนจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขตลอดเวลาเมื่อเป็นสุขตลอดเวลาก็เลยไม่มีตัวตนที่จะต้องมาบำรุงบำเรอมาหาอะไรให้แล้วก็เรียกว่านิพพานก็คือหมดแล้วเรื่องตัวตนพอบุคคลหมดนิพพานแล้วต่อไปนี้ก็อยู่เพื่อโลกแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขชาวโลกเพราะนั้นพุทธศาสนาก็มีวัตถุประสงค์สองอย่างเนี่ยคือหนึ่งให้บุคคลนิพพานแล้วจะได้ทำการเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกและระหว่างนั้นในระหว่างฝึกก็แม้จะพยายามทำตนให้นิพพานดับทุกข์กับตนเองก็ขนขวายในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปและการขนขวายทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นการฝึกตนเองเป็นการดับทุกข์ของตนเองไปด้วยเพราะการทำดีกับผู้อื่นตั้งแต่ทานเป็นต้นไปนั่นก็เป็นการที่ว่ามาพัฒนาตนเองนะทำความดีให้แก่ตนด้วยการทำให้แก่ผู้อื่นพัฒนาตนไปด้วยนะทำเพื่อผู้อื่นไปด้วยจนกระทั่งพอถึงสุดท้ายแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะต้องมาบำรุงบำเรอหรือแม้แต่จะมาพัฒนาแหละต่อไปนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอยู่เพื่อโลกดังนั้นคติพุทธศาสนาครอบคลุมหมดพระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำเสมอบอกว่าพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะว่าพระศาสนานี้หรือพระพุทธเจ้าอุบัติมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณกับชาวโลกวันนี้ที่ทางคณะเจ้าภาพได้มาทำบุญถวายผ้ากฐินก็เป็นการอนุวัตตามพุทธคติดังได้กล่าวมาอย่างน้อยก็ได้มาสนับสนุนพระสงฆ์ให้ท่านมีกำลังที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนรู้ธรรมแล้วไปเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกต่อไปเมื่อมองในแง่นี้แล้วโยมก็จะเห็นว่าอ๋อที่เราได้ทำบุญนี้ก็คือได้ดำรงพระศาสนาด้วยแล้วก็ทำประโยชน์สุขแก่ชาวโลกไปพร้อมกันบุญที่ได้ทำวันนี้ก็มีทั้งทานก็คือในด้านการให้การบริจาคการเผื่อแผ่ถวายกำลังแก่พระสงฆ์อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยพระสงฆ์ท่านได้รับทานของถวายปัจจัย4แล้วก็มีกำลังที่จะบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเล่าเรียนศึกษาธรรมะเผยแผ่สั่งสอนอย่างที่กล่าวมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของทานแล้วต่อไปศีลก็คือญาติโยมได้มาทำบุญนี้ก็ได้บุญจากศีลด้วยแต่บุญจากศีลก็คือการสำรวมกายวาจาเว้นจากการเบียดเบียนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีมีระเบียบวินัยนะช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามของสังคมทำให้สังคมของเราเนี่ยมีความงดงามอยู่ต่อไปการสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีการรักษาสังคมให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยในคันลองที่ดีงามตลอดจนกระทั่งว่าให้สังคมมีความเรียบร้อยในเรื่องอยู่มีจิตใจโน้มเอียงไปในทางที่ดีอย่างนี้ก็ทำให้ไม่เบียดเบียนกันหรือเบียดเบียนกันน้อยลงหรือมีเครื่องเตือนสติยังไว้บ้างก็เป็นเรื่องของบุญที่เกิดจากศีลแล้วก็ต่อไปก็บุญที่เกิดจากภาวนาอานิสงส์ก็คือการที่ว่าโยมได้ทำบุญแล้วทำบุญด้วยความเข้าใจถูกต้องก็มีความปลาบปลื้มใจอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าได้ทนุบำรุงศาสนาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวโลกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยนึกขึ้นมาเมื่อไรใจคอก็มีความปลื้มใจมีความปิติมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าด้านจิตใจก็ดีหรือมาทำบุญนี้มีศรัทธามีเมตตามีไมตรีต่อการจิตใจโน้มไปสู่ความสงบมีความผ่องใสไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยเป็นบุญที่เกิดจากภาวนาแล้วสุดท้ายภาวนาอีกด้านก็คือปัญญาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจคำสอนหลักพระศาสนาอย่างเรื่องความหมายของกฐินเป็นต้นและการที่ว่าจะนำกฐินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างไรโยมได้อย่างนี้ก็ได้อานิสงส์จากภาวนาก็เป็นด้านปัญญาภาวนาก็ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ขอให้โยมญาติมิตรเริ่มตั้งแต่ท่านเจ้าภาพเป็นต้นไปได้รับอานิสงส์ของกฐินทั้งอานิสงส์จำเพาะของกฐินไปรวมเข้ากับอานิสงส์ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานของการทำบุญก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลคือการทอดกฐินอันเป็นสังฆทานและกาลทานในโอกาสนี้จงเป็นพละปัจจัยคือปัจจัยอันมีกำลังเกื้อหนุนให้ท่านเจ้าภาพมีคุณประมลสุธีวงศ์ประธานกรรมการไทยธนาคารพร้อมทั้งชาวบริษัทที่เป็นบริษัทลูกทั้งหมดและญาติมิตรสาธุชนทั้งหลายตลอดกว้างขวางออกไปทั้งคนไทยทั่วสังคมประเทศชาติแน่แม้กระทั่งชาวโลกทั้งหมดจงเจริญงอกงามด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะได้ดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จด้วยดีและจงมีความพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวรรณสุขพละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณสารสมบัติทุกประการจงมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ